Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. За вакном жнівень. На маленькіх кірмашах, дзе гандлююць беларускімі вясковымі прысмакамі, з'явіліся першыя яблыкі і грушы. Пасля спорых дажджоў зноў можна знайсці грыбы. А яшчэ гэты час традыцыйны сезон варанай кукурузы. Яе прапануюць і легальныя, і нелегальныя гандляры ледзь не на кожным скрыжаванні. Кукурузны сезон пачаўся з кошту 3000 рублёў за кіях. Летась прадавалі за 2000. І фактычна ўся кукуруза крадзеная з калгасных палёў. На прыватных участках гэту культуру амаль не вырошчваюць. Пачну сённяшнюю размову з гэтай тэмы. Пачуўшы ў эфіры «Свабоды» рэпартаж пра гандаль крадзенай кукурузай, у рэдакцыі напісаў наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцяпрыска району. Цытую ліст. «Гарачая кукурузна-кіяшная тэма ў нашай рэспубліцы нагадала мне старому кіяшнаму экспрапрыятару пра адно апавяданне з 2008 году. Тады я стаў пенсіянерам, не падазваючы, ў якую сацыяльную яму мяне выкінулі. Быў цудоўны ціхі вераснёўскі ранак, я ехаў на лесапеці з паўмяшком кіяшоў і падумаў, а што б было, каб мяне спаймалі? Пакуль я ехаў, а гэта хвілін 5-6 па шасейцы, я прыдумаў апавяданне. Дома я збольшага яго запісаў, яшчэ пару ранкаў дарабляў. Апавяданне я даваў чытаць сябрам і не спрабаваў дзе-небудзь друкаваць. Дадатак да апавядання мае факультатыўны характар і служыць для выказвання маёй агіды да нашага жыцця. Дасылаю свой опус вам. Я чуў, што Радыё Свабода цікавіцца тэмай, чаму крадуць кіяшы. Дзяржава разбойна ўкрала ў мужыка ўсё, ўключна з доляй, а тут нейкія кіяшы. Саромейцеся, панове, які вас выклікаў прымус. Дарэчы, ураджай кіяшоў сёлета ў нас у Радавельскім раёне нікчэмны. Лічы, прапалі кіяшы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрыска району. Заўважу, што ў вёсках аддаленых ад буйных гарадоў кукурузу з калгаснага поля мясцовыя жыхары нясуць не на продаж, а пераважна для ўласных патрэбаў, на корм хатняй жывёле. У апавяданні, дасланым спадаром Мікалаем, галоўны герой былы настаўнік замежных моў, а цяпер пенсіянер, вёз на ровары з поля мех з кукурузай менавіта дзеля гэтых мэтаў і быў злоўлены калгасным начальнікам. Цалкам пераказаць апавяданне мы, на жаль, не маем магчымасці, працытую толькі фінал, у якім дырэктар, пасля роздуму пра тое, як пакараць зламысніка, прыйшоў да наступнай высновы. «От што», – прамовіў дырэктар, – «каб выкупіць сваю правіну, прыйдзеш і запішашся на збор жаток на 15 дзён. Болей за 10 дзён там людзі не трымаюцца, нам трэба кадры». Стары маўчаў, потым апусціў руку ў кішэню шальбар і скруціў там дулю. Дырэктар бразнуў дзверцамі ягоная службовая ніва папулярнага колеру «Світання над ведрыччу» сукравіца з сырадоем пакацілася па новай шасейцы. Настаўнік уздыхнуў, вярнуўся да мяшка, ускінуў яго на лесапетку і таксама паехаў дадому. Лесапетка была старая і ржавая, хваробы ў старых сапраўды нятанныя. Так заканчваецца апавяданне «Кіяшны злодзей», якое напісаў наш даўні слухач і аўтар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрыскага району. З нагоды вялікага распаўсюду кукурузных крадзяжоў сёлета з адмысловымі папярэджаннямі і застрашваннямі выступіла кіраўніцтва беларускай міліцыі. Маўляў, нават за адзін скрадзены кіяк штраф можа вымірацца больш як мільёнам рублёў. Я ў гэтай сувязі згадваю карціну, якую назіраю ў розных кутках Беларусі амаль штогод. Едзеш позняй восені на машыне, а ўздоўж дарогі неўбранае поле з жаўцелай, з буцвелай кукурузы. Бывае, ўжо і снег ляжыць, і мароз прыціснуў. Дык што, ці не пашлі ў адпаведнасці з новымі дырэктывамі кіраўніцтва МУС міліцыянтаў на такія палі? Няхай бы палічылі ўсе кіяхі і выпісалі нядбайнаму старшыні абяцаны штраф па 100 даляраў за кіях за марнаванне народнай уласнасці. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки. За кратов Николай Статкевич пропоновал обрать одним кандидатом на президента от демократичных сил былого ці цяперашняга политвязня. Гэта спроба паламаць выборчы сценар уладу ці прыцягненне увагі да праблемы политвязню. Метафарычны ёмісты выклік ці уласная амбіцыя былого кандидата на президента. У дискусії беруць удзел былы политвязень і палітык Павел Свярынец і журналісты «Свабоды» Ганна Соус і Сергей Навумчык. Вядзе перадачу Вячаслав Радзіцкі. Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 10. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Данко. Па-ранейшаму нямала ў нашай пошце допісаў на тэму вайны на паўднёвым усходзе Украіны. Наш слухач Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району, працяглы час назіраючы за тым, што адбываецца ў паўднёвых суседзяў, прыйшоў да такой высновы. Цытую ліст. Няўжо не зразумела, што асноўная маса ўкраінцаў ніякія не бандэраўцы, не пятлюраўцы. Проста яны захацелі мець такую ўладу, якая б складалася не са злодзеяў і прахадзімцаў. Што ў гэтым заганнага? І чаму б было Маскве пасля таго, як у Кіеве з дапамогай Майдану гэтых злодзеяў прагналі, не падтрымаць змагарных украінцаў? Гэта ж было б зусім лагічна. Але ж замест гэтага Масква пачала змаганне за даўно памерлае і відавочна бессэнсоўнае, загіблую імперыю, якая працягвае распадацца і атручваць наваколле сваім трупным смуродам. Украіна якраз і спрабуе ад гэтага трупа адарвацца, каб не атруціцца і не загінуць. Тое, што цяпер адбываецца з расейцамі, гэта гарачка, высокая тэмпература, я б назваў яе імпература, мо перад тым, як выздаравець ці канчаткова згінуць. Розумам, канешне, Расею не зразумець і не адолець, ды і зброі яе адолець вельмі цяжка. Добрага жыцця большасць расейцаў ніколі не ведала і не паспытала. Можа, таму гэтак лёгка і выпраўляецца на вайну, нібы на працу. І так, за пакаленнем пакалення, то з туркамі, то са шведамі, то з французамі, то з немцамі. А цяпер вось нават з народам этнічна, культурна, гістарычна вельмі блізкім. І па сутнасці толькі таму, што народ гэты скінуў са свайго карку злодзея і пажадаў называцца народам, нацыяй. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Калі б украінцы проста выгналі злодзея прэзідэнта да ягоных памагатых, Масква, можа, яшчэ і сцярпела б, але колькі пры ўмове, што на гэта месца прыйшоў бы новы ейны стаўленнік, павернуты галавой выключна на ўсход. А вось тое, што ўкраінцы зрабілі свой выбар на карысць еўрапейскіх каштоўнасцяў, еўрапейскага звязу, гэтага Масква дараваць Кіеву не магла. Бо якая ж новая імперыя, які рускі мір, якая гістарычная Расія, калі ў ёй няма Украіны? На гэтую ж тэму ліст ад Віталя Макаловіча з вёскі Нялоўы Валожынскага району. Слухач піша. Па-ранейшаму праслухоўваю вашы радыёперадачы. Прыемна атрымліваць аб'ектыўную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў краіне і свеце. Найчасцей пагаджаюся з вашымі ацэнкамі падзеяў, асабліва ва ўкраіне. Там нахабнае ўмяшанне Расіі спачатку ў Крыме, а потым на Донбасе прывяло да вялікай бяды. Але ўкраінцы ў гэтай сітуацыі трымаюцца годна. Калі б такі ж дружны народ быў у нас, не стала б Беларусь цалкам русіфікаванай краінай. На жаль, я сам вымушаны падпарадкавацца гэтаму працэсу, каб не выглядаць белай варонай. Вось і гэты ліст пішу па-расійску. Але справа мяркую не толькі ў мове, але і ў ладзе мыслення, у светапоглядзе, у менталітэце, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Нялоўы Валожынскага району. Вядома, спадар Віталь, справа не толькі ў мове, і ўсё ж яна вельмі істотны фактар, асабліва на этапе постімперскага станаўлення незалежнай дзяржавы. Не стане беларускай мовы, дык чым Беларусь будзе адрознівацца ад смаленскай ці бранскай абласцей Расіі? І навошта ў такім разе беларусам незалежная дзяржава, калі дэ-факта яны ўжо зрабіліся часткай таго рускага міра, пра які так марыць Владзімір Пуцін? І на заканчэнне некалькі кароткіх водгукаў на кнігі лістоў, якія нядаўна выйшлі асобнымі выданнямі ў нашай серыі «Бібліятэка свабоды». Наш слухач Андрей Паско з Берасця піша: «Шчыра дзякую за дасланыя кнігі. Яны мне нагадалі многія адметныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу мінулага дзесяцігоддзя. Усе гэтыя гады я з няспыннай цікавасцю слухаў ваша радыё. Слухаю і цяпер. Поспехаў вашай нялёгкай працы. Веру, што яна дасць свой плён, і мы яшчэ пажывем у новай дэмакратычнай Беларусі». І яшчэ адзін ліст яго даслаў наш даўні слухач і аўтар Віктар Лісоўскі з Менску. Ён піша: «Атрымаў ад вас кнігу «Лісты пра свабоду». Вялікі дзякуй. У мяне ўжо назбіралася большасць кніжак з бібліятэкі «Свабоды». Зараз чытаю ў інтэрнэце ўрыўкі з новай кнігі Сергія Навумчыка «94». Спадзяюся пасля выдання атрымаць і яе». Так, спадар Віктар, і вы, і многія іншыя нашы актыўныя слухачы па-ранейшаму будзеце атрымліваць кніжныя навінкі, якія працягваюць з'яўляцца ў серыі «Бібліятэка свабоды». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.